i przywołał 12 uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. A te są imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem, i Andrzej, brat jego, i Jakub, syn Zebedeusza, oraz Jan, brat jego, Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, cennik Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariot, ten, który go też wydał. Tych 12 posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: na drogę poganą nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły w domu Izraela. A idąc, głoście wieść: przybliżyło się Królestwo Niebios. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Nie miejcie w trzosach swoich złota, ani srebra, ani miedzi, ani torby podróżnej, ani dwusukien, ani sandałów, ani laski, albowiem godzien jest robotnik wyżywienia swego. A do któregokolwiek miasta lub wioski wejdziecie, dowiedzcie się, kto jest w nim godzien, i tam pozostańcie aż do swego odejścia. A wchodząc w dom, pozdrówcie go, a jeśli ten dom godzien, niech wstąpi nań pokój wasz, a gdyby nie był godzien, niech pokój wasz wróci do was. I gdyby kto was nie przyjął i nie słuchał słów waszych, wychodząc z domu lub z miasta onego, strząśnijcie proch z nóg swoich. Zaprawdę powiadam wam, że i będzie w dzień sądu ziemi sodomskiej i gomorskiej niż temu miastu. Oto ja posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie wtedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. I strzeżcie się ludzi, albowiem będą was wydawać sądom i biczować w swoich synagogach. I z mego powodu zawiodą was przed namiestników i królów, abyście złożyli świadectwo przed nimi i poganami. A gdy was wydadzą, nie troszczcie się, jak i co macie mówić, albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was. A wyda na śmierć brat brata i ojciec syna, i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Zaprawdę powiadam wam, zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie. Nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swego pana. Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego pana. Jeśli gospodarza Belzebubem nazwali, tym bardziej jego domowników. Przytem nie bójcie się ich, albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia, a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz 2 rubli, a jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele drugi. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaparł przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jego matką. I synową z jej teściową. Tak to staną się drogami człowieka, domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest niegodzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest niegodzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest niegodzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka. A kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. A ktokolwiek by napoił jednego z tych maluszkich tylko kubkiem zimnej wody, jako ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. Ostatnio tutaj dotarliśmy do 22 wiersza w naszych rozważaniach. Pan Jezus zapowiada właśnie te liczne przeciwności, zapowiada rozdwojenie w rodzinach i mówi w ostatniej części tego 22 wiersza, kto jednak wytrwa do końca, ten będzie ocalony, zbawiony, uratowany. Więc widzimy, że tutaj no, niestety niektórzy załamią się pod wpływem tych przeciwności, o czym Pan Jezus wielokrotnie mówił, że dla wielu ta droga życia, ta droga zbawienia jest można powiedzieć tylko częścią ich doświadczenia, tylko w jakimś stopniu to życie Boże w nich się rodzi i rozwija się, ale na jakimś etapie ono zostaje zaduszone, zatrzymuje się, no nie ma tego wytrwania do końca. I tutaj rzeczywiście to jest też coś, czego myślę wielu ludzi nie rozumie w tej całej dyskusji na temat raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Myślę, że ta dyskusja właśnie też w dużej mierze wynika z niezrozumienia tej zasady. Zarówno ci, którzy wierzą, że człowiek może utracić zbawienie, jak i ci, którzy wierzą, że go nie można utracić, wierzą w tą zasadę. Czyli, że zbawieni są ci, którzy wytrwają do końca. Tyle, że tamci, którzy wierzą, że można utracić zbawienie, mówią, że no, jeżeli właśnie utracili, zatrzymali się na jakimś etapie, no to stracili zbawienie. Tamci zaś powiedzą, że jeżeli oni nie wytrwali do końca, to nigdy nie byli w Księdze Życia i nie byli zbawionymi. Po prostu byli tylko ludźmi, którzy do jakiegoś etapu doszli, ale cokolwiek mieli, to stracili to i nie byli zbawieni. Więc jakby ta dyskusja tak naprawdę jest dyskusją ciekawą i wartą prowadzenia. Natomiast jeśli zrozumiemy, że i jedni, i drudzy, mówię o tych, którzy mają trochę w głowach poukładane w tym temacie, bo są tacy, którzy totalnie nie rozumieją tematu i dyskutują, to jest inna rzecz, ale mówię o tych, którzy rozumieją, o co chodzi. Jedni i drudzy mówią, że trzeba wytrwać do końca, żeby być zbawionymi. Jeśli ktoś nie wytrwa do końca, to nie będzie zbawiony, choćby nie wiadomo, co tam zrobił, nie wiadomo, co powiedział i co tam przeżył. Więc ta zasada wytrwania do końca jest no, tą decydującą zasadą, że to koniec życia pokazuje nam, czy ktoś jest w gronie zbawionych, czy nie. I ta zasada wielokrotnie jest artykułowana w Nowym Testamencie i myślę, że wszyscy ewangeliczni chrześcijanie no, uznają tą zasadę, że nie wystarczy tylko jakiś etap życia, a potem nie wiadomo, jak byś żył, nie wiadomo, jak byś się prowadził, to i tak jesteś zbawiony. To jest ewidentna jakaś dewiacja od nauczania Biblii. Ci, którzy tak mówią, no to rzeczywiście ci są biedni i tych trzeba napominać i tych prostować, że tak to nie jest, że nie wystarczy jakieś przeszłe doświadczenie, ale rzeczywiście ci, którzy prawdziwie się nawracają, ci, którzy prawdziwie trwają w Chrystusie i do końca trwają, tylko ci będą zbawieni. Wszyscy inni, choćby nie wiadomo jak długo coś tam się działo w ich życiu, co moglibyśmy określać jako duchowe, niestety no, nie jest wystarczające. Więc tutaj dobrze jest jakby z tymi, którzy tam podnoszą taki temat, odnieść się do tego wiersza czy jemu podobnych i zapytać, czy jest konieczność wytrwania do końca. I wtedy, jeżeli tutaj ustalimy zgodę, no to nie ma co się dalej spierać. Natomiast jeśli ktoś uważa właśnie, że nie trzeba wytrwać do końca, a że jakieś przeszłe doświadczenie wystarczy, no to tutaj mamy problem wtedy. Wtedy rzeczywiście jest o co walczyć z takim myśleniem. To jest taka książka Boży Generałowie. Ja jej nie czytałem, ale z kolei słyszałem, jak opowiadali ci, którzy ją czytali, jakieś takie historie, które na pierwszy rzut ucha brzmią dziwnie, że wierzą ludzie, oddani, ale później coś tam się posypało, jakiś alkoholizm, coś i tak skończyli. I że niby będą zbawieni, no bo coś tam... Nie, no i z tym tak mamy problem. Dokładnie poznać te historie, ale mówię, tak to brzmi... Tak. No, jeżeli ktoś tak to przedstawia i jeżeli tak to jest rzeczywiście prezentowane, no to ja bym miał z tym wielki problem, jeżeli ktoś w ten sposób to rozumie. Dlatego, że no tutaj mamy wiele przykładów właśnie takich postaci biblijnych, które są nam przedstawiane ku przestrodze, są przedstawiane ku jako negatywny przykład. Ludzi, którzy nie wytrwali w wierze, ludzi, którzy się odwrócili od Boga. I absolutnie one nie są jakimś w jednym szeregu z tymi, którzy wytrwali do końca. To nie da się tego... Ja też poproszę, jo. Nie da się tego absolutnie biblijnie obronić. Może z tym nosem. O, jo, ten właśnie. Także no tutaj myślę, że jest to jeden z takich fragmentów, który pokazuje nam właśnie wielkie przeciwności, wielkie problemy, wielkie, dzięki, jakieś tutaj zmagania i jednak Jezus mówi, kto jednak wytrwa do końca, ten będzie ocalony. Co mówię, no logicznie należałoby założyć, jeśli ktoś nie wytrwa do końca, nie będzie, no tak to brzmi i tutaj mówię, nie jest to jedyne miejsce, które podkreśla konieczność wytrwania w wierze, wytrwania w tym, co dobre, sprawiedliwe. W następnym wierszu, zobaczcie, Jezus mówi, gdy was natomiast będą prześladowali w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Czyli Pan Jezus nie mówi nam, że jeżeli przychodzą prześladowania, to mamy je no, zaakceptować tylko i poddać się im i nie szukać ratunku, wyjścia od nich. Widzimy wyraźnie, że prześladowania Jezus zapowiada, mówi, że są częścią naszego doświadczenia i że będziemy prześladowani, będziemy w nienawiści, ale to nie oznacza, że teraz mamy... że tak powiem, je no, przyjmować, jeśli możemy ich uniknąć. Prawda? Więc tutaj nie chodzi o to, żebyśmy byli na siłę męczennikami i żebyśmy, jak nas zaczną prześladować, to właśnie, to jest ciekawe w kontekście tego, jak niektórzy tłumaczą ten nastaw, ten drugi policzek. Nie? Jeżeli tutaj wziąć tamten fragment, to wydawałoby się, jak was będą prześladować, to zróbcie wszystko, żeby jeszcze bardziej was prześladowali. Nastawcie im drugi policzek, niech was tłuką. A tutaj Jezus mówi, uciekajcie do innego miasta. Czyli z jednej strony Pan Jezus zapowiada, że to będzie ich udziałem, a z drugiej strony daje pozwolenie, czy wręcz instrukcję, żeby w tego typu przypadkach, jeśli to możliwe, uniknąć tego, czy właśnie no, nie zostawać tam, aż was zabiją i wtedy będziecie wielkimi męczennikami, na waszej krwi tam wyrośnie kościół. Tak może być i tak bywało, ale tak, to nie jest jakby zasadą, to nie jest wymogiem. Tutaj widzimy przyzwolenie na usunięcie się w sytuacjach, gdy no, są prześladowania. Oczywiście można to pociągnąć w jakąś skrajność i unikać prześladowań za wszelką cenę i zawsze tak funkcjonować, żeby się nie narazić. To na pewno nie jest też dobre, ale też widzimy tutaj, no mówię, przyzwolenie na uciekanie, gdy nas prześladują. Więc to dobrze, że jest taka opcja. I teraz mamy trudny fragment. Ciekaw jestem, jak to rozumiecie. W dalszej części tego 23 wiersza Pan Jezus mówi: zapewniam was, zanim skończycie miasta Izraela, dosłownie tak tu jest, zanim skończylibyście, zanim dokończylibyście miast Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie. O co tu chodzi? Jak to rozumieć? Co oni mają, jak oni mają zakończyć miasta Izraela? Tam w wielu tłumaczeniach jest: zanim obejdziecie, nie? Tak, zdążycie obejść. Bo Jezus mówi, no tak, to trzeba by rozumieć, bo jest powiedziane: uciekajcie z jednego miasta do drugiego, nie? Kontekst jest. Czyli raczej chodzi o obejście wszystkich miast, czy właśnie skończyć wszystkie miasta Izraela, w sensie, że już byście pouciekali do wszystkich możliwych. Tak wygląda, jakby weszli, czyli głosić Ewangelię, w ten sposób zaczepili i uciekali. No jak zaczną tak, prześladować, no, nie? Dopiero jak są prześladowani. No. Po wszystkich miastach. Więc jak to rozumieć z tym przyjściem Syna Człowieczego? O co tu chodzi? O jakie przyjście tutaj może chodzić? I czy to już się stało? Czy oni jeszcze nie skończyli? I czy my jeszcze nie skończyliśmy wszystkich miast Izraela? Jak to rozumieć? No są chyba dwie opcje. Albo chodzi o jakieś przyjście Syna Człowieczego, nie to ostateczne, które wtedy miało miejsce, powiedzmy, zanim oni rzeczywiście skończyli obchodzić wszystkie miasta, czy uciekać od jednego do drugiego, i że wtedy nastąpiło jakieś przyjście Syna Człowieczego i wtedy trzeba zastanawiać się, o jakim przyjściu jest tutaj mowa. Albo jest mowa o tym ostatecznym przyjściu, powrotu Pana Jezusa u końca czasów, i to skończenie wszystkich miast Izraela sugerowałoby jakieś albo prześladowania w czasach końca, gdzie jego uczniowie będą się przemieszczać i uciekać pośród tych prześladowań, albo w ogóle dotarcia do wszystkich Żydów z Ewangelią i to, o czym Paweł pisze w liście do Rzymian, o tym nawróceniu całego Izraela, czyli jakby przyjęciu Ewangelii przez Izrael u końca czasów, kiedy liczba pogan się dopełni. Znaczy najpierw liczba pogan się dopełni, a wtedy dopiero Żydzi mają. Tak, cała pełnia Izraela wejdzie, nie? Czyli tutaj niektórzy tak to rozumieją, że tutaj jest jakaś prorocza zapowiedź dotycząca no, dopełnienia Izraela. Ale rzeczywiście jest to taki trudny fragment, nie jest to taki prosty, jednoznaczny fragment. Niektórzy to rozumieją w kontekście zburzenia Jerozolimy i rozproszenia Izraela i właściwie zmiecienia Izraela jako państwa z powierzchni ziemi na prawie 2000 lat, gdzie dopiero w minionym stuleciu państwo Izraela zostało odrodzone, odrodziło się po prawie 2000 lat. A w tamtym czasie wielu ludzi uważało, że Chrystus przyszedł w sądzie w 70 roku, kiedy Jerozolima została zburzona i Izrael przestał istnieć jako państwo. Już wcześniej byli pod okupacją rzymską, ale funkcjonowali jeszcze jako państwo. Natomiast po tym buncie i stłumieniu tego buntu przez Rzymian przestali istnieć jako naród. Więc tutaj niektórzy to wiążą z tym, co wydarzyło się w 70 roku, że wtedy jeszcze uczniowie nie zdążyli obejść w pośród tych prześladowań, które mieli wśród Żydów wszystkich miast, więc niektórzy to w ten sposób starają się wytłumaczyć. I w jakim sensie Pan Jezus miał wtedy przyszedł w sądzie, tak jak zapowiedział, że jak mówił, że tutaj nie pozostanie kamień na kamieniu z tej świątyni, że Jezus przyszedł w sądzie zburzyć tą świątynię i zakończyć ten cały system żydowskich ofiar i tak dalej. No i też państwo jako takie, nie? Gdzie Jezus powiedział... Przyszedł tak bardzo symbolicznie, bo nie literalnie. No tak, nie przyszedł w takim widzialnym sensie, przyszedł jakby właśnie w sądzie. Nie? Tutaj co Jezus powiedział, że tam w 23 rozdziale Mateusza, jak Jezus dyskutuje z Żydami, mówi do nich: Królestwo zostanie wam zabrane i dane innemu narodowi, który będzie wydawał owoc. Więc tutaj jest ta zapowiedź pozbawienia ich tej szczególnej pozycji w królestwie, którą mieli do tej pory. I gdzieś ten rok 70 jest utożsamiany z wypełnieniem tych zapowiedzi Pana Jezusa dotyczących ich odrzucenia przez Boga w takim właśnie sensie sądu nad nimi z powodu ich odrzucenia Chrystusa jako narodu. Tak? Bo wiemy, że nie wszyscy. Pierwszy Kościół jednak był żydowskim kościołem i później też na przestrzeni wieków gdzieś tam pojedyncze osoby się nawracały z Żydów. Więc to nie jest tak, że nikt z Żydów się nie nawrócił i nie nawraca, tylko jako naród odrzucają go, jako naród nie uznają go za swojego Mesjasza i się mu sprzeciwiają. I do dzisiaj widzimy, generalnie jako naród są wrodzy Chrystusowi. Chociaż pojedynczy, czy tam dzisiaj w ostatnich czasach, można powiedzieć, jest jakieś ożywienie, jest więcej Żydów się teraz nawraca w naszych czasach, w XX wieku. Powiedzmy, dosyć dużo Żydów się nawróciło stosunkowo w porównaniu z wcześniejszymi wiekami. Więc jest jakaś odnowa wśród Żydów. Nie jest to jeszcze to, o czym wydaje się Pismo mówi w czasach końca, ale jest jakieś poruszenie, jakaś część Żydów się nawraca. Więc tutaj możemy dziękować Bogu za to, co się dzieje. Więc tutaj mówię, ten fragment jest jednym z takich fragmentów, nad którym nie mamy jakiejś takiej pewności, co tutaj rzeczywiście Pan Jezus mówi. Są te różne teorie, próby wyjaśnienia, ale chyba... I do tego też to zaczęli uprawiać właśnie ziemię tam, gdzie nie było kompletnie nic, tam, gdzie była pustynia. Ja. Że faktycznie te opisy, co są w Biblii, właśnie to się zaczynają wypełniać. Mhm. Ja. Tam ogrody zakładają i faktycznie to oglądałem właśnie jakiś film właśnie o tym i faktycznie się zaczęło dużo dziać. Jest to w ogóle, jak dzisiaj obserwować ci, którzy tam w ogóle są w stanie się połapać w tej całej polityce Bliskiego Wschodu, to rzeczywiście jest to no, niezwykła sytuacja. Mamy Jerozolimę, w której Żydzi, że tak powiem, są... No, Jerozolima jest żydowska jako taka, ale w centrum Jerozolimy stoi meczet Omara. I muzułmanie... No, tam są dwa meczety, nie? No, ale mówię o tym kluczowym nie, miejscu, gdzie mamy to miejsce najświętsze dla nich, gdzie stała świątynia. Teraz stoi pogański meczet. I tutaj muzułmanie, że tak powiem, są w centrum Jerozolimy, otoczeni przez Żydów. I później mamy no te strefy, gdzie z jednej strony mamy strefy żydowskie otoczone przez muzułmanów, głównie Arabów różnych tam, ale głównie muzułmanów, wrogo do nich nastawionych. I później znowu kolejna strefa jakaś żydowska i znowu kolejna państwa arabskie otaczające ich ze wszystkich stron. Także jest to naprawdę fenomenalne. To jest ten napis, nie? Właśnie, co tam jest, że Allah nie ma syna. No, no, tak, tak, tak, no to wiadomo, tutaj oni tak uważają, Żydzi też zresztą w jakiś sposób oczywiście negują to synostwo Chrystusa przede wszystkim. Niby uderzenie w chrześcijan. No, natomiast mówię, ta cała w ogóle to istnienie tego państwa w takim kształcie, w jakim to się dzieje, jest swego rodzaju cudem, że oni w ogóle istnieją i w ciągłym napięciu, w ciągłych przecież zamachach, w ciągłych jakichś tam zamieszkach. No, to jest niesamowite, jak oni funkcjonują tam od lat i co dalej jeszcze tam się wydarzy. Tam jest obowiązkowa służba wojskowa nawet dla kobiet. Jo. Jo. I ponoć właśnie ci muzułmanie najbardziej się boją tych kobiet, bo bycie zabitym przez kobietę to największa hańba. Więc oni najbardziej boją się tych kobiet izraelskich z karabinami. Jak ich kobieta zabije, to po prostu hańba na ich straszniejsza dla muzułmanina. Ale tutaj już... Proszę? No, więc tam jakby oni też to, wiesz, wykorzystują Żydzi, nie? Wiedzą, że tak oni się tego boją. Chodzi o te miasta właśnie, o to, że... Z komedia. O te miasta, o których właśnie mowa tutaj, to też przypisem akurat jest, że może chodzić również o te miasta, w których Izrael przybywał w rozproszeniu. Mhm. No, więc jeszcze jakieś inne. Dalej zobaczmy, Pan Jezus mówi, nie ma ucznia nad nauczyciela, ani sługi nad własnego Pana. Może zatrzymajmy się przy tym stwierdzeniu, bo tam jakby Pan Jezus dalej wyjaśnia, co ma na myśli tutaj, jeszcze jakby w tym kontekście prześladowań. Natomiast jak to rozumieć jako takie samo stwierdzenie, bo tu jest pewna taka, no, nazwijmy to reguła, czy jakieś przysłowie nawet, można by powiedzieć. Natomiast pytanie, czy tak rzeczywiście jest? Czy nieraz uczeń nie przerósł nauczyciela? Nie? Przecież tak w ogóle, tak jakby wziąć to w oderwaniu od tego, o czym Pan Jezus tutaj mówi, tylko wziąć to jako takie powiedzenie. No to akurat... Nieraz tak jest, że... Nieraz tak bywa, nie? Że uczeń jest lepszy niż jego nauczyciel i sługa też potrafi przerosnąć swojego Pana w umiejętnościach czy w jakichś innych rzeczach. Nie? Więc teraz Pan Jezus, myślę, że czasami posługuje się właśnie takimi potocznymi stwierdzeniami, odnosząc się do pewnych duchowych prawd i w tym dalszym wyjaśnieniu no tutaj jakby jest wyjaśniona jego rozumienie tej zasady. Natomiast jeśli ktoś się chce kłócić z tą zasadą i powiedzieć, nie, to wcale tak nie jest, że nie ma ucznia na nauczyciela, jest wielu uczniów nad swoich nauczycieli, no to oczywiście można się z tym kłócić. Nie? Więc myślę, że Pan Jezus tutaj po prostu bierze pewną zasadę, która ogólnie jest prawdziwa, tak? Że uczeń dobrze będzie, jak będzie jego Pan, że jeżeli uda mu się osiągnąć poziom nauczyciela, no to jest wielki sukces. I tutaj nie mówi o sukcesie, tylko mówi o tym, że skoro Jego prześladowali, skoro Jego nazywali Belzebubem, no to też uczniowie się muszą z tym liczyć. Czyli jakby oni nie są nad nauczyciela w tym sensie, że on tego doświadczył, a oni tego nie doświadczą. W tym sensie, prawda? Więc tutaj też różne takie powiedzenia Pana Jezusa musimy też brać jakby w kontekście tego, co Pan Jezus chciał powiedzieć, dlaczego Pan Jezus się nimi posłużył i jaką prawdę próbował przez nie przekazać, a nie od razu podejmować dyskusję z tym, co Pan Jezus powiedział. Na przykład Jezus mówi, że ziarno gorczycy jest najmniejszym z nasion. Nie? I tam niektórzy dyskutują, że wcale nie, że są mniejsze nasiona i tak dalej. Ale Pan Jezus po prostu pewną zasadę wyjaśniał, zasadę wiary i się posłużył tym, co wtedy dla Żydów było najmniejszym nasionem. To wszystko, nie? A jak ktoś chce tutaj szukać w encyklopedii najmniejszego ziarna i znajdzie mniejsze, no to może będzie... byłby najmniejszy z tych, które tam akurat wysiewali. Tak, no mówię, wtedy oni się, dla nich to było jedno z najmniejszych, najmniejsze ziarno, którym oni się posługują. Więc Jezus tutaj swobodnie bierze to, nie jako absolutną, fizyczną, biologiczną prawdę. I teraz, no to właśnie są te takie paranoje, nie? Że niektórzy wierzący dzisiaj będą mówić, tak, to jest najmniejsze i będą walczyć o to, nie? Że to jest najmniejsze ziarno, nieważne co tam piszą inni, oni, tak jest napisane, tak jest. To pamiętacie te dyskusje, jak tam ktoś mówił, że, no, że słońce chodzi po ziemi i tak dalej. Tak, tam, no, chowa się w namiocie, to tak jest, Biblia tak mówi, że się chowa w namiocie i mój, tam jest jakiś namiot i po prostu bezsens, nie? No to takie właśnie niezrozumienie, że Biblia się posługuje poezją, Biblia się posługuje takie tutaj jakąś, powiedzmy, takim powiedzeniem i musimy to tylko na tym poziomie rozpatrywać, a nie, że tutaj skoro Jezus to powiedział, no to już jest to absolutną prawdą i żaden uczeń nie ma szans być nad swojego nauczyciela. No, Jezus tego nie mówi. Jezus tutaj tylko pokazuje, że słuchajcie, mnie prześladowali i was będą prześladować. Mnie wyzywali od Belzebubów i was będą wyzywać. I to wszystko. I to, o to Jezusowi chodziło i to jest prawdą. Więc nie ma sensu kłócić się z tego typu stwierdzeniami, że one są w Biblii, czy że nawet sam Pan Jezus się nimi posługiwał. Bo ktoś powie, no tak, właśnie Jezus tutaj się mylił, nie? O tak, Jezus nie wiedział wszystkiego. No właśnie, to pokazuje, że to tylko był człowiekiem, który omylnym człowiekiem, jak wszyscy inni. Nie? Niby najwyższy bal. A więc Jezus mówi, w takim razie, co? Bójcie się ich. Nie, Jezus mówi, nie bójcie się. Chociaż będą was prześladowali, chociaż będą was wyzywali, źle o was mówili, wy się ich, mówi, nie bójcie. I dziwne podaje argumenty, dla których mamy się ich nie bać. Mówi, że nie ma nic zakrytego, co by nie miało być ujawnione. Ani nic tajnego, co by nie miało być poznane. Jak to ma się do strachu? Dlaczego mielibyśmy się nie bać? Dlatego, że wszystko będzie ujawnione. Jak to ma pomóc nam w niebaniu się? Ostatecznie sąd będzie sprawiedliwy, że Bóg wszystko osądzi dobrze, sprawiedliwie i nie musimy się obawiać, że jeżeli coś nas spotyka, mogłoby, ponieważ jest jakieś takie przykre dla nas ciężkie, mogłoby nam się wydawać, że gdzieś tam to umknęło Bogu i on stracił nad tym kontrolę i ojej. Gdzie jest być może? Myślę, że chyba to jest jedyne sensowne wyjaśnienie tego, że właśnie My wiemy, że nawet jeśli dzisiaj cierpimy i gdzieś tam nas właśnie, to tak jak wiemy, że często było, że chrześcijanie, nie tylko chrześcijanie, ale tutaj no, mówimy o chrześcijanach, byli gdzieś właśnie w lochach, w jakichś miejscach torturowani, bici, gdzie nikt tego nie widział i mogłoby się wydawać właśnie, że to takie bezsensowne, że to takie, no wiadomo, człowiek też myśli, to takie niesprawiedliwe i gdzieś rodzi się frustracja, rodzi się też no, strach przed człowiekiem, to jednak tutaj myślę, że Jezus też kieruje właśnie w ich wzrok i nasz wzrok i wszystkich chrześcijan, że te rzeczy będą ujawnione i to myślę, że że to ma dwa znaczenia. Z jednej strony, tak jak mówisz, będzie to ujawnione ku ich chwale, będzie to ujawnione ku ich zapłacie, będzie to ujawnione ku ich wywyższeniu. O tym w innych miejscach Pan Jezus mówi, że gdy cierpimy dla Niego, to czeka nas za to wielka nagroda, że to jest coś, co ma wielką zapłatę i że no jest to coś chwalebnego wręcz. Jezus wręcz mówi, radujcie się i weselcie, gdy wam złorzeczą z powodu mojego imienia. Więc tutaj Jezus mówi, patrzcie na nagrodę, patrzcie na zapłatę, wiedzcie, że to, co cierpicie z mojego powodu, będzie wam hojnie wynagrodzone. A z drugiej strony właśnie jest też ten aspekt ukarania wszelkiej bezbożności, co też się nasze serce się tego domaga. Kiedy widzimy krzywdę, kiedy widzimy niesprawiedliwość, kiedy widzimy zło wyrządzane tym, którzy czynią dobrze, no to nasze serce się domaga zapłaty, czyli kary dla tych, którzy czynią to zło. I jeśli się nie opamiętają, jeśli się nie odwrócą od tego, to będą ukarani. I to jest też dla nas pociecha. Biblia mówi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Bo w nas jest ten element wtedy, no, rodzi się w naszych sercach chęć zemsty. Rodzi się w nas chęć odpłaty. I Biblia nas przestrzega, żebyśmy nawet nie złorzeczyli, żebyśmy nie ulegli właśnie tej ludzkiej tendencji. Do tego, by samemu przejmować sprawiedliwość w nasze ręce, tylko żebyśmy to zostawili Bogu, który w swoim czasie wszystko ujawni i każdemu odda według jego uczynków. I to wymaga od nas wiary, to wymaga od nas cierpliwości, no, to wymaga tego właśnie, żebyśmy ufali Bogu, ufali temu, który nas wynagrodzi i pocieszy i nic z tego, co cierpimy dla Niego, nie jest zapomniane, nie jest właśnie utracone, a dla nich, jak Biblia mówi, jest to zapowiedzią sądu. Kiedy my ich się nie boimy, kiedy my też no, nie ulegamy ich próbom zastraszenia nas, zatrzymania nas, to wiemy, że dla nich jest to, jak Biblia mówi, zapowiedzią ich sądu. Więc tutaj ta nasza postawa odwagi i determinacji, by służyć Bogu, jest też jakąś formą Bożego sądu nad nimi i napomnienia ich. I zobaczcie, co Jezus dalej z tym robi. Jakby bierze tą zasadę ujawniania tego, co tajne i zupełnie jakby w innym sensie mówi dalej, co ja wam mówię w ciemności, wy opowiadajcie w świetle. Co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie po dachach. Czyli tam mówił o ujawnieniu, no, nie mówi dokładnie czego, mówi wszystkiego, tak? Że wszystko będzie ujawnione. Natomiast tutaj mówi o tym, żeby głośno mówić to, co on mówi po cichu. Jest jakieś takie, no, inne podejście w ogóle do tego tematu ujawniania, prawda? Albo tutaj ewangelista Mateusz po prostu spisał jakieś wypowiedzi Pana Jezusa, które jemu się skojarzyły z tym niekoniecznie Pan Jezus mówił to przy tej okazji, albo rzeczywiście Jezus tak to złożył, że też oni mają taką misję ujawniania i rozgłaszania tego, co Jezus do nich mówił na osobności. Na pewno jest to jeden z takich fragmentów, który nas wzywa do tego, żeby nie trzymać dla siebie tego, co Pan mówi do nas. Chrześcijaństwo nie jest, jeśli można tak powiedzieć, religią prywatną. Dzisiaj wielu ludzi ma pretensje do innych ludzi, którzy próbują im powiedzieć, że nie mają tak czy inaczej żyć, tak czy inaczej postępować. Dzisiaj tolerancja jest rozumiana w takim sensie, że ty sobie wiesz, co chcesz i mi pozwól wierzyć, w co ja chcę wierzyć. Natomiast Biblia mówi, że to przyjęcie takiej filozofii nie jest życiem w miłości. Jeśli jesteśmy w płonącym budynku i wiemy, że wszystkie drzwi są pozamykane, a jedne tylko są otwarte, i teraz niech każdy sobie wierzy, niech biegnie do tych zamkniętych drzwi, my im nic nie powiemy o tych otwartych drzwiach, które mogą ich uratować, no to w żaden sposób to nie jest tolerancja i to nie jest miłość. To jest po prostu obojętność na los innych. Niech zginą, wierząc, że tu czy tam jest ratunek dla nich, a my wiemy, gdzie jest ratunek. My wiemy, które drzwi mogą ich uratować, ale im nic nie powiemy, bo co będziemy ich denerwować, nie? Co będziemy im tutaj mówić, że my mamy rację. Więc tutaj widzimy, że my nie mamy takiego prawa, by dla siebie zatrzymywać tą dobrą nowinę, bo wiemy, że ludzie giną. Ludzie są właśnie w świecie, który spłonie, są w miejscu, który jest obłożony klątwą i sądem nad każdą duszą, która nie znajdzie ratunku w Jezusie. I wiemy, że ten ratunek jest tylko w Jezusie. On jest jedynymi drzwiami do życia. Więc teraz, jeśli nie będziemy ludziom wskazywać na te drzwi, nie będziemy mówić tym, którzy giną, że to jest jedyny ratunek, no to jesteśmy w ogóle pozbawieni współczucia i miłości do tych ludzi. Więc tutaj to nas motywuje, to nas zmusza wręcz do tego, by wzywać ludzi, by się pojednali z Bogiem, nawet jeśli będą nas przez to nienawidzieć, nawet jeśli z tego powodu nas będą prześladować. Tak jak apostoł Paweł mówi, tam go przestrzegali, że słuchaj, pójdziesz do tej Jerozolimy, tam cię zwiążą, tam będziesz tak, a on mówi, wszędzie, gdzie idę, to Duch Święty mnie przeświadcza, że to mnie czeka. I mówi, no muszę iść, ja nie mogę, ja nie mogę milczeć, ja nie mogę nie powiedzieć im o tym zbawieniu, które mnie spotkało i które jest dla wszystkich i teraz nie mogę milczeć. I myślę, że dzisiaj my też musimy sobie to brać do serca i pamiętać i przypominać sobie i wzajemnie się zachęcać do tego, żeby to, co słyszymy tutaj, w tej ciemności, w cudzysłowie, na osobności, nie zatrzymywać dla siebie, tylko opowiadać w świetle. Rozumiem, że to Jezus to mówi, co mówię wam w ciemności, nie to, że Jezus jest jakąś ciemnością i że w tym sensie takim zła, tylko mówi w ciemności, w sensie tylko do was mówię, no na osobności w tym sensie. Co dalej mówi, co słyszycie na ucho jakby, nie? To tylko do was jest skierowane, ale mówi, rozgłaszajcie to na dachach, czyli wszędzie, wszyscy mają to usłyszeć. Więc tutaj no, jest ciągle przed Kościołem to wyzwanie, by się nie dać uciszyć, nie dać się zastraszyć, nie dać się zapędzić gdzieś w jakieś odosobnione miejsce. Wy se tam wierzcie, wy se tam róbcie co chcecie, tylko nas zostawcie w spokoju, nie? No nie, nie wolno nam. My mamy obowiązek iść, głosić, nawet jeśli to się będzie wiązało z wrogością czy prześladowaniami. I dalej Jezus mówi, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Duszy zaś zabić nie są w stanie. Czyli kto, kogo nie mamy się bać? Kto może zabić ciało? Ludzie. Nie bójcie się ludzi. Bójcie się raczej tego, który jest w stanie i duszę, i ciało zgubić w Gehennie, czyli w piekle. Czyli kogo się mamy bać? Boga, nie szatana. Niektórzy tutaj widzą szatana, że jego się mamy bać, bo on może duszę i ciało zgubić w Gehennie, ale on nie ma takiej mocy. On żadnej... sam tam zginie. On sam tam zginie, dokładnie. Czyli mamy się bać Boga. Czy zginąć to... No zginąć nie, no ale będzie przybywał. No w tym sensie zginie, no tak to można... No, no. Tak jak tutaj, nie? Że zgubić, zginąć, w sensie znaleźć się w tym miejscu, gdzie jest, nie ma życia, nie ma Boga w sensie Jego łaski, Jego miłości, Jego tego wszystkiego, co jest istotą życia. Więc widzimy... No, w kilku miejscach Nowego Testamentu takie stwierdzenia, które mówią, że prawdziwa miłość usuwa lęk, usuwa strach. I mamy takie miejsca, które mówią, że chrześcijanie no, nie boją się, że wręcz jest napisane, Bóg nie dał nam ducha bojaźni, nie dał nam ducha strachu. A z drugiej strony mamy takie miejsca jak to, które mówią, że mamy się bać Boga. I teraz jak pogodzić te miejsca? W jakim sensie się Go mamy bać? A w jakim sensie nie mamy się bać? Od czego jesteśmy uwolnieni, a do czego jesteśmy zobowiązani? Krzychu. Boga mamy się bać. No. No jedno, Boga mamy się bać w tym sensie, że po prostu być posłuszni Jego Słowu i po prostu obawiać się, że jeżeli nie będziemy posłuszni, no to w pewien sposób będziemy ukarani. Jo. Czyli w jakim sensie się Go nie mamy bać? No w jakim sensie? No bo Jan na przykład pisze w swoim liście i tam też mówi o sądzie. Tam też kontekst jest sądu. I mówi, że prawdziwa miłość usuwa bojaźń przed sądem. Więc jak to pogodzić? Tutaj mamy sąd i mówi Jezus, bójcie się. A Jan mówi, jeśli prawdziwie kochamy, to nie musimy się bać. Czyli jak to pogodzić? No, czy jest tu jakaś sprzeczność, czy nie ma sprzeczności? Nie ma. Pewnie, że nie ma, nie tylko nie. Jak to wyjaśnić tym, którzy widzą sprzeczność w tych różnych stwierdzeniach, że raz mówi bój się, a raz mówi nie bój się. Paweł na przykład mówi w liście do Koryntian, wiemy, co to jest terror Boga. Takiego używa mocnego słowa w 5 rozdziale 2 listu do Koryntian. Teraz w niedzielę będziemy rozważać. Mówi, wiemy zaś, co to jest terror Boga i dlatego przekonujemy wszystkich, by się pojednali z Bogiem. Więc no, tam używa takiego mocnego, bardzo silnego słowa przerażenie, terror, strach, taki wielki strach, wielki lęk. A jednak no, w innych miejscach mówi, że się nie boimy, że się nie mamy czego bać. Mamy się bać Boga Świętego w momencie, gdy przyszło nam do głowy zbaczać z Jego drogi, zgrzeszyć. A jeżeli żyjemy świętym życiem, jesteśmy doskonali w miłości, to tak powiem, no, nie ma w nas żadnego lęku w tym momencie, tak? Lęk się powinien pojawić i pojawia się wtedy, kiedy no, jakoś tam się potykamy, czy coś się dzieje złego z nami, bo co, nie wiem, słabość jakaś, zaniedbanie albo jakiś atak z zewnątrz. Mamy takie miejsca, które nas bardzo tak drastycznie wręcz przestrzegają przed lekceważeniem tej lekceważeniem wielkości łaski, jaką otrzymaliśmy, wielkości zbawienia, które stało się naszym udziałem. I mamy słowa surowej przestrogi dla wszystkich, którzy ważą się odwrócić od Chrystusa, zhańbić Chrystusa przez życie właśnie bezbożne, życie grzeszne. Czy też nawet tutaj jakby patrząc na kontekst, mamy kontekst prześladowań, mamy kontekst nacisku ludzi tego świata, zagrożenie życia, a Jezus mówi, bardziej bójcie się, bo tak rozumiem, że tutaj chodzi o to, bójcie się bardziej niż tych ludzi. Boga, którego jeżeli się Go zaprzecie, jeżeli się Go wyprzecie w obliczu strachu przed ludźmi, to możecie znaleźć się w Gehennie, co jest daleko gorsze od tego, co ludzie wam mogą zgotować. Więc ja rozumiem, że strach przed ludźmi jest czymś trudnym do pokonania. Jak mamy do czynienia z jakimiś bezdusznymi oprawcami, którzy są gotowi zadać naprawdę straszny ból, a wiemy, że wielu chrześcijan było poddanych strasznym prześladowaniom i takim męczarniom, łamani na kołach, paleni żywcem. Straszne rzeczy wymyślano, różne straszne tortury wymyślano, żeby ich odwieść od wiary w Chrystusa. Więc rozumiem, że to, o czym tutaj Jezus mówi, dla wielu z nich było ogromnym wyzwaniem, by się nie załamać, by stawić temu czoła i umrzeć godnie z wyznaniem wiary, rzucani na pożarcie dzikim zwierzętom. Straszne rzeczy robiono. I tutaj można powiedzieć, to ponadludzkie siły, to można się załamać, to można się zaprzeć Chrystusa w takich sytuacjach. I byli tacy, którzy się Go zaparli i później przez wiele wieków Kościół się zmagał, co z nimi zrobić. Czy ich przyjąć, przebaczyć im, kiedy oni później żałowali tego, ale nie gwarantowali, że drugi raz tego nie zrobią. Po prostu się załamali, nie wytrzymali tej presji, kiedy im dzieci na oczach chcieli mordować, czy jakieś takie rzeczy, kobiety były gwałcone, czy jakieś inne straszne rzeczy się działy. I niektórzy po prostu ulegli, załamali się. O jakim kościele to jest? Mówię o wczesnym kościele, w pierwszych wiekach, gdzie były te fale prześladowań i wielu chrześcijan się zaparło Chrystusa. Po prostu, żeby ich nie zabili, czy tam ich rodzin, wyznali cesarza Bogiem, czy zrobili to, czego od nich wymagali, a potem żałowali w takim sensie, że chcieli dalej być chrześcijanami, chcieli dalej za Jezusem i mówię, wtedy ci tam różni biskupi lokalnych kościołów zastanawiali się, co mają z nimi zrobić, nie? Czy mają ich przyjąć, czy oni już, dla nich nie ma już ratunku, czy już się po prostu wyparli Chrystusa i Chrystus mówi, to się mnie wyprze, to ja się Go wyprę, nie? Się zmagali z tymi, to wcześniej ojcowie Kościoła pisali o tym, że mieli dylematy, nie? Co zrobić z takimi. Jeśli prawdziwa pokuta była w tych ludziach, to chyba nie ma wątpliwości, że trzeba ich przyjąć. Tylko widzisz, ta pokuta była pokutą taką, że im było szkoda, im było przykro, że się wyparli Chrystusa, a z drugiej strony oni w obliczu tego strasznego cierpienia i w obliczu tego zagrożenia zrobili to świadomie, zrobili to jakby chcieli zachować to życie. I teraz Jezus dalej mówi, kto chce zachować swoje życie, straci je. Więc inni tracili to życie, inni umierali, a inni się wypierali Chrystusa na chwilę, po czym przychodzili i mówili, jest nam przykro, że się Go wyparliśmy. Ale gdyby drugi raz to przyszło na nich, to też nie wiemy, czy się Go znowu nie wyprzemy, bo chcemy zachować życie. A to, czyli to nie jest prawdziwe. Nie, bo dobrze zaczęło, że tak powiem, tak? Żałujemy. Tak. Ale jeżeli żałujemy, to znaczy, że wiemy na ten moment, że to nasze życie, nie cenimy go wyżej. Co się stanie w chwili próby, to się okaże. Ale w moim umyśle i w moim sercu jest teraz pragnienie, żeby być no, wiernym do końca. Jeżeli jest prawdziwa pokuta, to nie widzę tej opcji, żeby takiego człowieka odrzucić. No to w ogóle jest niewygodne. Problem w tym, że te prześladowania przychodziły, fale przychodziły i to, że ktoś wyszedł z jednego prześladowania, następnego dnia czy następnego tygodnia mogły go czekać kolejne i mógł zrobić dokładnie to samo, co zrobił wcześniej. Przycisnęli go i zdradził braci i powiedział, gdzie są bracia i tak dalej. Inni braci zaaresztowali, zabili, a potem znowu tego żałował i szczerze żałował, bo mu było przykro. On nie chciał, wiesz, tych braci zabić i on nie zrobił tego za jak Judasz za pieniądze. Zrobił to w obliczu strachu, zrobił to w obliczu zagrożenia życia i ten strach, no, w przypadku niektórych był taki, że za każdym razem zdradzali. Ja myślę, że w tym momencie, jeżeli, bo my nie znamy serca człowieka, tak? Możemy tylko oprzeć się na tym, co słyszymy, albo widzimy też czasami, tak? Ja. Czyli ktoś przychodzi i mówi, że szczerze żałuje, że nie chce już tak zrobić, to my nie mamy po pierwszym razie powiedzieć nie, po drugim nie, po trzecim nie, tylko mamy cały czas jakby no, wybaczać mu, tak? Dawać mu tą nadzieję, znaczy dawać mu tą szansę. Możemy mieć poważne wątpliwości, gdy ktoś 10 razy, czy tam kilkanaście razy zrobi coś, co powiedział, że nie zrobi, ale znowu nie możemy go jakby przekreślić i powiedzieć, twój czas już się skończył. Nie możemy stanąć w roli sędziego i Boga, który wie wszystko, tak? I powiedzieć, już koniec, nie? Twoje 15 prób to już było koniec. Także no, tak to widzę. Chyba, że widzimy w człowieku, że tak go mówi, a widać w jego życiu, no to chyba też jakoś tak widać, jak żyje się w społeczności, to tak oczywiście nie zawsze, ale czasami może być tak, że pewne rzeczy, które wychodzą z człowieka, to wbrew temu nawet co on mówi. No, na pewno jakby myślę, że tutaj potrzeba nam wielkiej miary miłosierdzia dla takich ludzi w obliczu naprawdę strasznych nieraz cierpień, prześladowań. A z drugiej strony, no, Pan Jezus tutaj stawia sprawę tak, powiedziałbym, na ostrzu noża. Nie? Mówi o konieczności gotowości stracenia życia dla Niego. I mówi, że jeżeli ktoś będzie chciał zachować swoje życie, będzie chciał zachować swoją duszę, to ją straci. Więc tutaj jest to takie, powiem, no, bezkompromisowe, co Jezus mówi. I nie powinniśmy tego obchodzić w takim właśnie sensie, żeby teraz powiedzieć, no tak, ale są takie straszne prześladowania, są takie straszne cierpienia, że człowiek się może załamać. No i tutaj jakby to rozumiemy, że się można załamać. No, człowiek ma jakieś tam granice wytrzymałości. Na YouTube ten filmik z Opendosa, Indus, co był pobity, a on aż rumieniał, wiesz, radością. Nie? I on są takie świadectwa. I on był zachętą dla tego, który niby jego miał zachęcać. Który jak z nim, on się powinien modlić, jego zachęcać. No, w sumie to mogę znaleźć nawet początek tego filmu. Nie, są, na początku już jest akurat ten fragment, on to mówi. Są takie chwalebne świadectwa i są bracia, siostry, którzy byli poddani strasznym cierpieniom i w nich złożyli chwalebne świadectwo. Natomiast jest jednak, pojawia się dylemat wobec tych, którzy byli gdzieś tam więzieni, bici, katowani i gdzieś na jakimś etapie się załamali po prostu. I z powodu właśnie wycieńczenia psychicznego, braku snu, braku jedzenia, braku podstawowych jakichś takich możliwości normalnego funkcjonowania, załamali się. I teraz pytanie, czy Bóg im wybacza, czy Bóg ich przyjmuje, czy Bóg jakby, czy Pan Jezus w świetle tego, co tutaj mówi, ma dla nich miejsce jeszcze w swoim królestwie, czy już po prostu stracili wszystko i już nie ma opcji. Tak jak Adam mówi, jeśli tego żałują, no myślę, że każdy z nas by żałował tego, no bo nikt z nas nie chciałby zdradzić Jezusa, nikt nie chciałby wyprzeć Jezusa, no to jakbyśmy to zrobili, to byśmy tego żałowali. Natomiast pytanie, jak to się ma w świetle tego, co tutaj czytamy, że Jezus mówi, kto będzie chciał zachować swoją duszę, to ją straci. Czy właśnie taka postawa, czy takie wyparcie się go publiczne jest, no nadal jest łaska dla takich. Ja też wierzę, że jest. Jeśli jest pokuta, no to myślę, że zawsze jest ta łaska. Kto to był? Jak on się nazywał? Kojarzysz? A, to jakiś jest z prześladowanych chrześcijan. Nie wiem, coś kondyta. To normalnie działało. Muzykę włączyłem normalnie. Jeden z liderów został się szkodowity, ale już nie porano. Promieniował radością, to mnie zaskoczyło. To było moje pierwsze spotkanie z kimś, kto jest tak prześladowany, z kim powinienem się modlić i kogo powinienem zachęcać. Ale gdy go zobaczyłem, to ja byłem zachęcony. Co za człowiek, został pobity i nadal się uśmiecha. Prześladowanie chrześcijan nie jest no bo to by tak pewnie dłuższy film. No na pewno. I tutaj mamy takie chlubne świadectwa różnych chrześcijan, którzy byli gotowi nieraz nawet w miejsce innych cierpieć i umierać. Jest ta książka Człowiek z nieba, gdzie tam ten brat Jun opisuje naprawdę takie, no w tym chińskim więzieniu opisuje tam takie tortury, jakie on tam i inni tam bracia przechodzili, że to jak się czyta, to wręcz no ciarki przechodzą od tego, co ludzie mogą ludziom robić i jak potrafią bestialsko traktować. I no, wielu z tych tam braci cudownie wierzy też, bo to też jest, myślę, łaska Boża. W takich sytuacjach też Bóg obiecuje nam udzielić łaski i być z nami. Więc ja myślę, że też rozważanie tego tak z dystansu no też jest swego rodzaju takim teoretyzowaniem trochę, że jednak kiedy człowiek znajduje się w jakimś doświadczeniu, Biblia mówi, że Bóg da łaskę, aby je przejść. Więc tutaj my dzisiaj możemy sobie nie wyobrażać, jakbyśmy się zachowali, jakbyśmy byli w stanie to znieść, dlatego że dzisiaj nie mamy tej łaski, którą też Bóg obiecuje nam dać w momencie takiego doświadczenia. Więc tutaj też myślę jest sekret tego, o czym tutaj, do czego Jezus tutaj wzywa, że Jezus tego nie oczekuje, że oni to zrobią w własnej sile, tylko że rzeczywiście jeżeli będą pragnęli oddać Mu chwałę i zaświadczyć o Nim i znieść to cierpienie, to też On ich do tego uzdolni. To nie znaczy, że to nie będzie ich bolało, to nie znaczy, że nie będą cierpieć. Nie znaczy, że nie będzie wiązało się z wyborem. Tak. No. Natomiast On obiecuje szczególną też łaskę w szczególnych doświadczeniach. I tutaj myślę też na tym powinniśmy się opierać, że On nas nie zostawia, gdy jesteśmy w taki czy w inny sposób boleśnie doświadczani, ale zawsze, gdy przychodzi doświadczenie, gdy przychodzi próba, gdy przychodzi cierpienie, On obiecuje dać stosowną łaskę. Więc to jest też, czy my w to wierzymy, czy my temu ufamy, że On nas nie zostawi, nie porzuci, czy no, musimy liczyć na siebie i na naszą własną inwencję, na nasze własne teraz siły i nasze możliwości przetrwania w tych trudnych doświadczeniach. Myślę, że jednak tutaj ta wiara nasza cały czas nie polega na tym, że my damy radę, że my po prostu wytrzymamy wszelkie próby, tak jak Piotr: Panie, choćby wszyscy się Ciebie zaparli, ja nie. On myślał, że jest taki mocny, no i przekonał się, że nie jest taki mocny. Jezus mu zapowiedział i zresztą wszystkim innym powiedział: wszyscy mnie zostawicie. Więc tutaj widać było, że mimo ich wiary, mimo ich gorliwości i miłości do Pana Jezusa, no w godzinie próby się Go zaparli. I znowu Jezus, widzimy, przywraca Piotra i nadal mówi: paś owieczki moje. Więc to, o czym Adam mówił wcześniej, nie? Że to zaparcie się nie wydaje się być kompletną dyskwalifikacją, kiedy jest no, żal. Piotr płakał, później żałował tego, co się stało, i też chciał dalej no, służyć Jezusowi. Więc Jezus, widząc tą jego szczerość, jego żalu i jego pragnienia służenia Mu, no, przywraca go do tego miejsca służby. Więc tutaj myślę, że no, mimo tych dylematów, które możemy mieć w świetle tego słowa, mamy właśnie chociażby tą odnowę Piotra, która pokazuje nam, że człowiek no, może się załamać, może ulec, co wcale nie oznacza, że jest skończony, bo później widzimy Piotra, który już znosi te prześladowania, znosi te cierpienia w inny sposób i według tradycji ostatecznie zostaje ukrzyżowany głową w dół, bez sprzeciwu i bez jakiegoś tam no, odrzucenia tego. Zresztą Jezus mu to zapowiedział, że jak będzie starszy, to go poprowadzą tam, gdzie nie chce iść. Więc Jezus mu zapowiedział, jaką śmiercią musi umrzeć, jak czytamy w Ewangelii Jana. Więc to w końcu go spotkało i stawił temu czoła. Natomiast był okres, kiedy tego nie wytrzymał. Natomiast tutaj ewidentnie Pan Jezus wzywa swoich uczniów do no, nas takiej gotowości utraty życia. Zobaczcie, jak tutaj Pan Jezus powtarza cały czas: nie bójcie się, nie bójcie się, nie bójcie się. Mówi: czyż dwóch wróbli nie sprzedają za asariona, a ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez waszego Ojca. Tu jest dosłownie. Nie, bez, niektórzy dodają w bezwoli czy bez wiedzy, ale tu jest po prostu: ani jeden z nich nie spadnie bez waszego Ojca. Wbrew waszemu Ojcu też. No, czy wbrew waszemu Ojcu. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się więc. Wy jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego, który się do mnie przyzna wobec ludzi, ja się przyznam wobec mojego Ojca, który jest w niebiosach. Tego jednak, który się mnie wyprze wobec ludzi, ja się wyprę przed moim Ojcem, który jest w niebiosach. Czyli tutaj znowu Jezus mówi: nie bójcie się. Dlaczego? No właśnie dlatego, że Ojciec troszczy się o nas bardziej niż o wróble. Wszystko o nas wie. Te włosy na głowie są tylko, myślę, ilustracją tego, że Bóg wszystko o nas wie. Najdrobniejsze rzeczy o nas wie. I wie, ile... Tak, troszczy się i wie, ile możemy znieść, wie, ile jesteśmy w stanie przejść. I też stosownie do tego On temperuje te różne rzeczy. Tutaj nic się nie dzieje bez Niego. Tutaj to bez Ojca, no tutaj myślę, że tutaj rzeczywiście bardziej ja bym to widział jako Jego obecności niż Jego woli. To dodanie tego słowa wola do tego miejsca myślę, że nie do końca jest bezpieczne. Z jednej strony można powiedzieć, że wszystko, co dzieje się, jest Jego wolą, w takim sensie, że gdyby chciał, to by mógł to zmienić, mógłby to zupełnie inaczej sprawić, bo on ma moc nad wszystkimi, nad wszystkimi, prawda? Ale z drugiej strony Biblia mówi, że wiele rzeczy się dzieje, które nie są Jego wolą, które są wbrew Jego woli. Każdy grzech jest wbrew Jego woli, a jednak się grzech dzieje. Więc tutaj myślę, że to też nie jest łatwy temat i musimy dobrze w kontekście umiejscowiać Bożą wolę. W jakim sensie coś jest Jego wolą, a w jakim sensie coś nie jest Jego wolą i dzieje się wbrew Jego woli. I wiele rzeczy dzieje się wbrew woli Boga. I teraz twierdzenie, że wszystko jest, tak jak tam mówią, nasze stare przysłowie mówi, niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba, nie jest do końca prawdziwe. W jakimś kontekście tak, ale nie możemy do każdej sytuacji tego powiedzieć. Jak mąż katuje żonę i teraz powiedzieć, niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba, uważam, że jest nadużyciem i stwierdzeniem, taka widocznie wola Boża, że on ją katuje, ona musi to znosić i po prostu musi dziękować jeszcze za to Bogu, bo jest napisane dziękujcie za wszystko w Brytyjce, źle przetłumaczone, więc dziękujmy za wszystko, za to, że mąż katuje żonę i że się łajdaczy i że wraca pijany do domu, no to dziękujmy za to Bogu. No nie, to jest absurdem, to jest totalnym pójściem w jakieś chore interpretacje tych miejsc. Natomiast z drugiej strony wiemy, że takie rzeczy się dzieją i dotykają ludzi wierzących. I tutaj, teraz jak tutaj uznać, że to się dzieje, że nic się nie dzieje bez Ojca, że Ojciec to widzi, że Ojciec to dopuszcza, że pozwala na to w jakimś sensie, prawda? I tu jest dla nas wyzwanie właśnie, że dlaczego Jego dzieci, które głoszą Jego Ewangelię, są tak prześladowani? Dlaczego tak cierpią? Tutaj no, są to trudne pytania, na które nie ma takich łatwych, prostych odpowiedzi. To czyli jest jedna łatwa i prosta. To, co wcześniej czytaliśmy, że nie jest uczeń na swego mistrza, jeżeli mnie nie prześladowali, was prześladować będą. To jest to takie no, pocieszenie i jakby uspokojenie, że nie dzieje się coś, o, co się dzieje, ja coś robię. A ja bym chciał na chwilkę wrócić do 28. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. To jest... zastanawiam się, jak świadkowie to ten werset rozumieją. Ty pamiętasz, Tadek, jak było ci to tłumaczone? Nie, tam było dużo. Dokładnie ja tego nie wytłumaczę. Tam było o tym gadane właśnie. Oni tak samo podchodzili do tego, nie? I tak samo mówili. Nie bójmy się tego, że nas ktoś zabije. Ciało mogą zabić, mówię, nie? Ale duszy nasze człowiek nie jest w stanie zabić. Gorzej będzie, jak my po prostu, jakbym to odwrócił inaczej jakoś. Ale oni wierzą w śmiertelność duszy. Oni wierzą, że dusza jest we krwi. No jo, i gdy zabiją tak ciało, to zabijają oni też duszę. Tak, nie wierzą, nie? Nie? Tak to jest. Bo tu jest słowo psyche użyte, tam jest całkiem inaczej, które jest tłumaczone albo jako życie, albo jako dusza. Więc jedno i drugie, oni wiążą duszę z krwią, więc gdy przelewa się krew, to oni twierdzą, że człowiek, że dusza przestaje istnieć, prawda? Oni wierzą w śmierć duszy. Tak. No, to ciekawe tak przekazać. No. Mamy Boga, który może zabić też duszy. No właśnie, zgubić tutaj, nie? Tu jest takie słowo, które jest zniszczyć. Można je tłumaczyć jako zniszczyć. Zobaczymy to słowo. Ja zawsze myślę... Tak, to znaczy, może oznaczać w pełni zniszczyć, całkowicie unicestwić. Może też to znaczyć. W takich trudnych sytuacjach. Albo... Wiesz, to ja zawsze sobie myślę i mówię każdemu tak. O, tam bo to człowiek, czy ja, czy na pewno każdy z nas, różne rzeczy trudne, ciężkie przeżył, nie? Albo jeszcze przeżyje, nie wiemy, ale po prostu myślę, że tak, przecież jest tak napisane, nie pamiętam gdzie, ale wiem, że jest napisane. Przecież Bóg nie pozwoli więcej żadnych udręków na mnie, tyle ile On wie, ile jestem w stanie wytrzymać. I zawsze o tym myślę. Jak było źle, że ciężko, myślę, to on doskonale wie, że jeszcze wytrzymam trochę, dlatego dopuszczę do tego. Tak sobie cały czas myślałem. Nie? Ja myślę, że coś w tym jest. Nie? Jak już zobaczysz, że nie mogę, no to będzie stop. Nie, koniec. Nie? Jeżeli tak jesteśmy Bożymi dziećmi, jeżeli kluczymy jego drogami, jeżeli jesteśmy w rękach diabła, to on może z nami zrobić wiele. To wiadomo. No, dlatego tutaj myślę, że pozostawienie tego, tak jak to jest w oryginale tutaj, jest takim szerszym, myślę, pojęciem. Dalej, ja mówię o tym kolejnym wierszu właśnie, który żeśmy czytali, że żaden wróbel nie spada na ziemię bez waszego Ojca. To stwierdzenie bez Ojca pokazuje Jego obecność, pokazuje Jego to, że On czuwa nad wszystkim, że On widzi wszystko, że On jest obecny wszędzie, a mówi, a wy jesteście o wiele więcej warci niż wróble, czyli nic wam się nie dzieje bez waszego Ojca, tak? Nie jesteście sami w tym, nie jesteście bez Ojca, tylko jeżeli coś wam się dzieje, jeżeli coś wam się przydarza, no to właśnie to się dzieje z Ojcem. Ojciec jest w tym obecny, on czuwa, on troszczy się, on udziela łaski, właśnie udziela tej pomocy. Tutaj myślę, że no to jest właśnie wyzwanie w godzinie próby, w godzinie cierpienia, patrzeć na Boga, patrzeć na Jego łaskę, gdzieś znaleźć w Nim siłę, żeby nie dać się załamać. Chciałbym to powiedzieć, dlatego myślę, faktycznie coś się nam źle dzieje, to może nie od razu, że oj Boże, czy Ty nie widzisz, gdzie Ty jesteś? Tak, nie. Tak. A może bym lepiej się zastanowił, ale może zboczyłem z tych Bożych dróg, idę swoją drogą, i dlatego się to źle dzieje, dlatego Bóg mnie opuścił, bo tak, myślę, na pewno nie opuści, gdybym się tą drogą, na pewno nie. Mhm. Ale, bo tak zawsze jest. I też to nie znaczy, że nas opuścił. No. Właśnie, bo to, że dzieje się źle, to często ludzie właśnie mówią, czemu mnie opuściłeś, Boże? Gdzie Ty jesteś? Dlaczego mnie nie słyszysz? Nie? To są często ludzkie takie myśli i wyrzuty, ale to, że cierpimy, nie oznacza, że Bóg nas opuścił. Pan Jezus na krzyżu też woła, Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? I tu mamy dylemat, w jakim sensie Bóg go opuścił, a w jakim sensie go nie opuścił. Prawda? W jakimś sensie go opuścił, ale w jakimś sensie go nie opuścił. Przecież to Ojciec ofiarował Syna tam na krzyżu. To przecież dla Ojca właśnie ta ofiara Jego cierpienia i Jego śmierci została złożona. Więc tutaj myślę, że tak samo i my możemy, tak jak mówisz, Tadziu, czasami... Czasami może być tak, że rzeczywiście te cierpienie, to doświadczenie jest wynikiem naszego nieposłuszeństwa, naszych błędów. I jeśli jesteśmy tego świadomi, no to pewnie, no to tutaj pierwsza rzecz, nie? Pokutować i odwrócić się od tej bezbożności, bo to może być karcenie Boże. Natomiast wiemy, że nie zawsze cierpienie, czy zmaganie, czy jakieś takie właśnie, na pewno nie prześladowanie z powodu Ewangelii, no nie przychodzi do tego, żeśmy zeszli z Jego drogi, nie? Więc tutaj też to jest ciągła potrzeba badania naszych serc, nie? Mamy, teraz mi przyszły do głowy dwa przykłady, Dawida i Józefa. To takie bardzo wyraziste, ewidentne. No to nie trzeba tłumaczyć, bo jak to o co chodzi. Nie no, Dawid dostał wciry, bo nabroił, nie? A Józef cierpiał, pomimo tego, że nie nabroił. Dokładnie. Ojta był już był inny zupełnie plan. Był dawno przez Boga zaplanowany, żeby Izraela ocalić przed głodem. To tak samo jak mówią, kiedyś było Izraelici, jak słuchali Boga, to było dobrze. Mieli dobrze, co jeść i wszystko, jak nie słuchali, odeszli, no swoją drogą poszli, no to niestety nie mieli już tak dobrze, nie? Myślę, dzisiaj jest podobnie, nie? Co do nas ludzi, nie? Idziemy dobrą drogą, to na pewno sobie wszystkim poradzimy, tak cały, jestem tego zdania, nie? A jakby swoimi drogami pójdziemy, to wiadomo, nie? No, to dobrze. To jeszcze popatrzmy na ten właśnie, na to stwierdzenie Pana Jezusa, 32, 33 wiersz. Do każdego więc, który się do mnie przyzna wobec ludzi, i ja się przyznam wobec mojego Ojca, który jest w niebiosach. Tego jednak, który się mnie wyprze wobec ludzi, i ja się wyprę przed moim Ojcem, który jest w niebiosach. Tu przed chwilą przytoczyłem ten przykład Piotra, który się go wyparł, a jednak Jezus go odnowił. Czyli myślę, że tutaj nie chodzi o takie wyparcie się w jakimś tam sytuacji, chociaż to jest haniebne, ale to może być wybaczone i to może być, taki człowiek może doświadczyć odnowy i może dalej służyć Jezusowi, nawet jak się go wyparł w jakiejś sytuacji. Myślę, że tutaj... W sensie ostatecznym takim, który tak zdecyduje, tak, no pójdzie po prostu w tą stronę już, to będzie taka decyzja życiowa, no kroki, które już będą konsekwentnie... No to jak była życiowa decyzja po prostu pójścia za Jezusem, samą właśnie w drugą stronę. I po prostu już nie wróci. Też bym tak to rozumiał. Że tutaj nie mówimy o jakimś przypadku, chociaż wiadomo, no dałby Bóg, żeby nie było żadnego takiego przypadku, żeby się wyprzeć Pana Jezusa. Natomiast no widzimy ludzi, którzy gdzieś tam się potknęli z tym wyparciem się Jezusa, co nie oznacza, że to już oznacza absolutnie koniec i że Jezus na pewno się wyprze takich ludzi. Też myślę, że nie będzie też takiej sytuacji, żebyśmy my jako ludzie nie byli poddani próbie. Nie. No, dobrze. Świątkowskiego? No, tak myślę. Weź wyślij Danielowi. A, on do mnie dzwoni teraz, no. Na pewno jakimś stopniu próby będzie człowiek podany, który chce mu służyć i wierzy w niego, nie? Tak myślę. On teraz dzwonił do mnie, to ja do niego, na ten numer, który on do mnie dzwonił. On teraz do mnie przed chwilą dzwonił, tak do ciebie zadzwonił. Tak myślę. Jak ktoś się nawróci, to też szatan go atakuje. Myślę, że to jest różna sytuacja. No jak ja wróciłem, to w tym czasie to dwa razy praktycznie miałem takie wypadki, które mogły się źle skończyć. No ten pierwszy no, to był taki wypadek, że szef popełnił błąd i rusztowanie, już, na którym byłem, się przewróciło, ale wyszedłem bez szlanki z tego. A drugie to było no to, co jak tą rękę miałem złamaną. Ale tam brakowało w sumie tyle, to bym tutaj oberwał. Miałem tylko tutaj lekkie draśnięcie, takie była rysa. Jakiś taki metalowy element, nie? No a gdyby tylko tyle i... No, mogło być inaczej. Mogło być, ale dzięki Bogu nie jest. Jo. Na pewno jest to jeden z takich fragmentów, który znowu nas stawia przed takim wyzwaniem, no, by nie wstydzić się Jezusa przed ludźmi, nie milczeć, tylko Pan Jezus mówi, jeśli się do Niego przyznamy wobec ludzi, to On się przyzna wobec Ojca, do nas. Więc chcemy, żeby się do nas przyznał. Chcemy, żeby w tym wielkim dniu postawił nas po swojej prawicy i żebyśmy w gronie tych wszystkich świętych aniołów i innych świętych ludzi, którzy zachowali wiarę, mogli być wywyższeni wraz z Nim, a nie wstydzili się i byli w gronie tych, których on powie, nigdy cię nie znałem. Tak, myślę, że dobrze by było zastanowić się, odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy wstydzić się albo nie wstydzić się Jezusa, bo możemy przyjąć to stwierdzenie, ale do końca nie rozumieć, o co tu może chodzić. Myślę, że to nie chodzi o wstydzenie się swojej wiary, bo możemy tak myśleć, tak, że on nie powiem o swojej wierze, bo ja w coś wierzę i tak jakby jesteśmy teraz w tym momencie skupieni na tej wierze, tak, że ja w coś wierzę i ja się wstydzę, no bo ktoś może się śmiać, że ja w coś wierzę. Myślę, że tu chodzi o coś więcej, tak, chodzi o osobę Jezusa, który przez wielu jest właśnie poniżany, wyśmiewany. W jakiejś mierze to oczywiście dotyka przedmiotu naszej wiary, tak? Bo my wierzymy w Pana Jezusa i ludzie mogą się śmiać z naszej wiary, bo on wierzy, bo to jest śmieszne. Ale myślę, że to tylko w jakiejś mierze dotyczy naszej wiary. Tutaj chodzi o coś więcej. Tak, no tutaj Jezus wyraźnie mówi, kto się wyprze mnie. Paweł pisze, nie wstydzę się krzyża Jezusa Chrystusa. Czyli też mówi o Jego dziele zbawienia, o Jego ofierze za nas, o tym właśnie, co głosił. Więc tutaj też rozumiem to, że to, kto się mnie wyprze, to znaczy, że nie będziemy mówić ludziom, czy będziemy unikać tego, żeby im mówić, czy wręcz, gdy nas zapytają, no to się zaprzemy, żeby zachować skórę, czy właśnie reputację, czy cokolwiek. A tutaj jednak Jezus oczekuje, że będziemy w obliczu tych wszystkich zagrożeń, bo cały czas tutaj mamy kontekst prześladowań, zagrożeń, niebezpieczeństw, wrogości ludzi, ich agresji, ich wyzywania nas i tak dalej. Jezus mówi, mimo tego wszystkiego nie możecie się mnie zaprzeć, nie możecie się mnie wstydzić, nie możecie teraz nie wytrwać do końca, choćbyście życie mieli stracić. Więc tutaj mamy takie liczne obrazy, liczne wyzwania do tego, by pozostać Mu wiernymi i nie tylko wiernymi w sercu, ale wiernymi w naszym publicznym przyznaniu się do Niego i w związku z tym znoszeniu cierpienia, które z tego wynika. A co by w takim przypadku miał zrobić? Na przykład w pracy mi się pytał, tak rychtych to teraz powiedz, co ty wierzysz? Nie, a to był katolik, nie? No. Niby katolik, nie? Bo są wszyscy katolicy. No. No ja wierzę, że był świadkiem, a teraz nie, nie? No jak to? Pana Jezusa i Boga. A w Maryjkę nie? Nie w Maryjkę. Maria to jest Maria. A Maria co ma do naszego życia? Ona miała urodzić Syna Bożego, urodziła. Ona swoje zrobiła. I zostawmy ją w spokoju, mówię. Ale konkretne życie jest w Jezusie Chrystusie, bo On oddał za nas życie, mówię. I w Niego musimy uwierzyć i żyć tym. To wszystko. No jo. Dobrze, koniec tematu. Tak, ja mówię teraz, bo taka jest prawda. Maria mnie nie interesuje. Ja wiem, że ona była, urodziła Jezusa za pośrednictwem Ducha Świętego. Tak, wszyscy wiedzą, tak, ale to było jej zadanie. Ale dalej ona nic nie ma do nas, do naszego życia. Ona nic nie ma. Że była posłuszna. To chodzi właśnie. No. Niby była, ja tak mówię, bo może Bóg ją wybrał, jak najlepsza z najlepszych kobiet, może w tamtych czasie i tak się stało, nie? Nie wiem. No. Na pewno dzisiaj wiele takich naszych rozmów z ludźmi w naszym kraju, ludzie się skupiają na jakiejś tam przynależności religijnej, skupiają się na jakichś właśnie przez siebie wyznawanych elementach swojej religii, swoich przekonań, swojej wiary i próbują nas porównać ze sobą i próbują jakoś zrozumieć, czasami próbują zrozumieć, w co my wierzymy i jak my to widzimy. I tutaj myślę też jest potrzeba takiej mądrości i takiej łaski Bożej, żeby właśnie w tym wszystkim wskazywać na Jezusa, nie? Żeby się nie wdawać w te różne spory religijne dotyczące jakichś tam spraw, powiedzmy, które są dla tych ludzi ważne. Ja nie mówię, że dla nich to nie jest ważne, tak jak ta Maria, nie? Czy tam czyściec, czy jakiś inny, papież, nie? To są no, te elementy ważne dla wiary katolickiej i oni chcą wiedzieć, jaki jest nasz stosunek do tego, więc nas konfrontują takimi pytaniami. Ale tutaj myślę, że naprawdę dobrze jest, jeżeli umiemy przekierować tą rozmowę jednak na to, co jest najważniejsze, nie? Że kim dla nas jest Jezus, co jest w Jezusie i ich skonfrontować, kim dla ciebie jest Jezus, nie? Jak ty, jaki jest twój stosunek do Jezusa? Co z tego, że masz swój Kościół, masz swoją wiarę, ale pytanie, czy Jezus jest Panem twojego życia, czy żyjesz dla Niego, czy faktycznie oddałeś Mu swoje życie, czy możesz powiedzieć, że On cię uczynił nowym człowiekiem i tak dalej, nie? Jednak tutaj no, prowadzić ludzi do konfrontacji z Chrystusem i z Jego Ewangelią, że wiadomo, tamte rzeczy może i czasami trzeba o tym pogadać i dobrze jest jakby wyjaśnić, ale jeśli to się na tym zakończy, to tak naprawdę niewielką, że tak powiem, niewielkie świadectwo, jeśli jakiekolwiek złożyliśmy o Bogu, jeśli im wyjaśnimy nasz stosunek do papieża, czy do Marii, czy do czyśćca, czy jakichś takich innych tam ich dogmatów, bo to tylko zaspokaja ich ciekawość i właśnie sobie nas poszufladkują. Aha, oni nie wierzą w Marię, aha, oni nie wierzą w papieża, oni nie wierzą w czyściec. I to jest to, co w ich wyobrażeniu, aha, my wierzymy, oni nie wierzą, dobra, no, wszystko jasne. Natomiast jeśli zaczniemy mówić o naszym poznaniu Chrystusa, o naszym właśnie zmianie naszego życia przez Chrystusa, jeżeli właśnie tu zaświadczymy o Chrystusie, o tym, kim On dla nas jest i co dla nas zrobił i jakby ich spróbujemy z tym skonfrontować, no to wtedy jesteśmy świadkami Jezusa. To wtedy rzeczywiście pomagamy ludziom no, zetknąć się z tymi wyzwaniami, które Pan Jezus przed ludźmi stawia. Więc tutaj myślę, że dobrze jest czasami, tak jak Jezus robił, jak nam zadają jakieś pytania, to im zadać pytania. Odpowiedzieć pytaniem na pytanie. Niech oni się zastanowią i niech oni spróbują pomyśleć, gdzie oni są, a nie tylko właśnie nas próbują zaszufladkować sobie i mieć no, swoje opinie na nasz temat. Bo to akurat nic tam nie wnosi, nie? Czy będą tak o nas myśleć, czy inaczej. Oni tam zaraz, no i ale jak to, a te wszystkie cuda, co są Częstochowiec i co był tam kiedyś? Nie, nie byłem, kiedyś chciałem jechać, ale dobrze, że nie jechał. Uj, to, a jak ja mówię, ty widziałeś te cuda? No nie, no ale gadajmy. O, gadasz, to może dużo, nie? Jak zobaczyłbyś, to byś mi powiedział. Wtedy by pomogli, żeśmy pogadać. Nie? A ja wiem, że to nieprawda. Mówię. Takie rzeczy, ja byłem u świadków, takie rzeczy nie wierzyłem, a teraz tym bardziej nie. Ja mówię, to jest wielkie, tylko takie różne te, ja mówię, makabra, duże rzeczy. I nie powinniśmy tu wchodzić właściwie w rozmowy właśnie na takie, tak, na takie tematy, bo to jest rozmowa bez końca właściwie. Tylko wskazywać na Chrystusa i to wszystko. Tak ja mu mówię. Znaczy cudowne rzeczy się dzieją w różnych miejscach, więc to, że ktoś się powołuje na jakieś cuda, to nigdy dla nas nie powinno być, że tak powiem, ostatecznym argumentem. To tylko jest jakaś tam rzecz, która może o jednym albo może o czymś zupełnie innym świadczyć. Więc dla nas ostatecznym argumentem jest zawsze to, co jest napisane w Biblii. I to jest dla nas argument. Jeżeli coś w Biblii jest napisane, to choćby nie wiadomo, jakie cuda czynili i nie wiadomo, jakie tam niezwykłe rzeczy się działy, to nie powinno dla nas być ponad tym, co jest napisane przez wiarygodnych świadków, których Bóg powołał i przez których widzimy przez wieki działał. I tutaj zawsze do tego musimy sprowadzać naszą rozmowę. Nie? Co jest napisane? Tak jak Jezus mówi, napisano tak i tak. Nie? I, a to, że ktoś tam mi opowiada o jakichś tam cudach, innych rzeczach, może to prawda. Ja tam nie będę temu zaprzeczał, że to nie jest prawda. Pytanie, jak już gdzieś tam na dalszym etapie chciałbym się nad tym zastanowić, no to właśnie skąd jest, z jakiego źródła są to rzeczy, nie? Bo muzułmanie też mówią o cudach, też mają swoich egzorcystów, wypędzają demony rzekomo z ludzi, też mają swoje świadectwa takich rzeczy. I teraz, jeśli byśmy się na tym tylko chcieli zatrzymywać, czy na jakichś przeżyciach paranormalnych, których jest pełno w tym świecie, no to się totalnie pogubimy w tym wszystkim. To tu jest właśnie szatański zamęt w tym świecie, w wielu różnych tego typu rzeczach i przeżyciach, i doświadczeniach, i wizjach, objawieniach. Przecież ja nie przeczę, że te dzieci z Maciugorje, czy tam no, z tych innych tam świętych miejsc katolickich, gdzie one rzeczywiście wydają się być w jakimś transie. Coś tam się dzieje duchowego, niezwykłego, to nie ma dwóch zdań. Pytanie, z jakiego ducha, nie? Co za tym stoi, dokąd to tych ludzi prowadzi. Czy jest to zgodne z nauką Pana Jezusa, czy jest to przeciwne tej nauce? Jeśli jest przeciwne, to Paweł mówi, choćby wam anioł z nieba głosił, to nie wierzcie mu, to jest przeklęty. Nie? Więc to jest dla nas punkt odniesienia. Czy to jest zgodne z prawdą Ewangelii? Nie? Czy to jest zgodne ze Słowem? To jest najwyższy dla nas autorytet. Raz było pytanie, a czemu nie mówisz o Marii, albo nie mówi ta, tylko o Jezusie, albo jestem. Ja mówię, ale właśnie, dobre pytanie się zadał. A co w Biblii jest napisane? Ile jest u Marii napisane? Ona zrobiła to, co zrobiła i miała zrobić, a więcej nic nie pisze. Hmm. Czyli to jakby to powiedział, z oczu Boga dla nas nie było ważne, nie jest ważne. Nie ma być ważne dla nas, ma być ważne Jego Syn, którego nam dał tutaj na ziemię, żebyśmy mieli życie wieczne. Ja mówię, a nie, Maria nas nie interesuje dalej. Było, stop, nie ma więcej. I koniec tematu. No, tak to jest, ja mówię, według mnie tak. Ja to rozumiem, nie? To już dalej, wiadomo, tam, jak... Z nim się tak nie dogada. Nie, no to Bóg musi przekonać. Jakby też rozumiemy tych biednych katolików, no, którzy od dzieciństwa gdzieś te obrazki widzą, te figurki widzą i ciągle im się powtarza, że to kochana matka. No trudno im się dziwić, nie? Kościoły śpiewają. No, no to już cały czas no, mawiali, że, to, no, że to jest jedyny kościół, który tak prowadzi do Boga i tak, że nie ma innego. A ja kiedyś, zanim ja przyszłem tu, dopiero wtedy się dowiedziałem o wielu kościołach. Tak myślałem, mówią, kościół to jest kościół katolicki. Chyba, że prawosławny, bo innych nie znałem, nie? Mm. A teraz wiem, że o to nie chodzi. To chodzi o dużo kościół, to znaczy, zależy tego, który kościół chodzi, jest mowa, nie? No, teraz no, już, no, no, no i Świadkowie Jehowy. No, to no oni to tam nie mają kościoła, oni to są, wiesz. Chodzili po domach i... Pamiętam, ksiądz w Wyszucinie kiedyś mówił, mówi gonić watachy. Oni się tym tłumaczyli, że oni głoszą, a kto inny nie głoszy. A ja nie wiedziałem, że kto inny nie głoszy. Tak bym od razu powiedział. No. Ja im przyznawałem rację, no bo tak, macie rację, bo faktycznie nikt nie głosi. Katolicy nie głoszą, prawosławni nie głoszą. Dalej nikogo nie znam. To sobie się, no to macie rację, to chyba to jest prawda. No i tak było. Mówimy, będziemy się modlić, kochani, nie? Dziękujemy, nasz Panie, za te słowa, które dzisiaj do nas kierujesz, wzywając nas do tego, byśmy byli Twoimi świadkami, żebyśmy nie wstydzili się Ciebie, nie wstydzili się Ewangelii, nie wstydzili się krzyża, nie bali się ludzi tego świata, nie bali się też prześladowań i cierpień, które mogą stać się naszym udziałem, tak jak widzimy, są udziałem wielu chrześcijan. Były na przestrzeni wieków, którzy cierpieli, którzy umierali. Boże, chcemy pamiętać o tych wszystkich, którzy cierpią dla Ewangelii. Chcemy za nimi się modlić i prosić Cię, żebyś był z nimi, żebyś dodawał im sił i wytrwałości do końca. Abyś też ratował i wyzwalał, jak wiemy, że czasami to czynisz. Panie, żebyś też nas uczynił wytrwałymi, cierpliwymi, jeśli by przyszły na nas jakieś większe prześladowania, większe doświadczenia, obyśmy nie okazali się niewiernymi, obyśmy raczej byli w gronie tych, którzy Cię uwielbią, którzy zachowają wiarę do końca, którzy złożą dobre świadectwo Tobie i oddadzą Ci chwałę i będą tym światłem, Daj nam też odwagę, byśmy teraz, póki mamy taki czas relatywnej jeszcze wciąż wolności, swobody, nie wstydzili się, nie marnowali czasu, ale głosili Ewangelię, dzielili się Ewangelią, szukali sposobów, jak dotrzeć do naszych bliskich, do znajomych, do ludzi wokół, by, tak jak tutaj dzisiaj czytaliśmy, to, co Ty do nas mówisz, to, co czytamy, żebyśmy to rozgłaszali, żebyśmy się tym dzielili, żebyśmy wzywali ludzi i ostrzegali ich przed nadchodzącym sądem, przed śmiercią, żebyśmy wzywali do wiary i opamiętania i nawrócenia do Ciebie, który jedynie darzysz życiem, w którym jedynie jest wieczne życie, wieczna nadzieja. Pomóż nam, Panie. Prosimy, pomóż każdemu z nas być Twoimi świadkami i ostrzegać i wzywać wszędzie wszystkich ludzi do wiary w Ciebie, do opamiętania. Prosimy, pomóż nam w tym, Boże. Amen. Amen. Amen. Do świadków to jest najlepszy werset w 1 Jana 5:20. I zaraz oni ma koniec gadania. Bo oni